Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. NPO Radio 1. NTR. Na het voltooien van zijn grote Wolkersbiografie bleek er in ieder geval nog één los eindje te zijn. Want de schrijver als voetballiefhebber is een verhaal op zich. Wolkers spiegelde zich aan de spelers van eenvoudige komaf die, net als hij, de top hadden gehaald. Hij wist, genialiteit staat nooit buitenspel. Hier is Onno Blom. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Onno is eigenlijk de biograaf van Wolkers zijn. Wat je bent. Ben je dat nu eigenlijk voor altijd? Ja, je bent nu voor altijd de biograaf van Jan Wolkers. Maar ja, dat boek is af. Ja. Ja. Misschien ook wel daarom. Omdat het boek af is gekomen. Ben je dat? Ja, maar ik zit te denken van... Ja, dat sleep je dan de rest van je leven achter je aan eigenlijk. Ik vrees dat dat waar is. Tenminste, ik zeg nu ik vrees, maar ik heb daar helemaal geen last van. Ik ga er niet onder gebukt. Had je dat eigenlijk, want het verhaal is mooi, dat je zat bij Jan Wolkers en die vroeg wat wil je nou? En je vertrok bij de bezige bij. Ja. En Jan Wolkers vroeg wat zou je nou eigenlijk willen gaan doen? Zei hij van, ik wil een biografie schrijven van een grote Nederlandse kunstenaar en schrijver. Of niet? Zij schrijver erbij of kunstenaar? Ik denk dat ik zei kunstenaar, maar ja. Het is... Ja, en toen zei hij, nou, er zijn er niet zoveel van. En toen was het pleit beslecht, je zou zijn biograaf worden. Ik ben daar tot biograaf geslagen, als het ware. Je bent biograaf geslagen. Ja. Had je op dat moment door dat je eigenlijk misschien wel de rest van je leven... Helemaal niet. Jan Wolkers bezig was, maar dat hij toch altijd een deel van jouw leven zou gaan uitmaken. Ik wist totaal niet wat me overkwam en ook niet wat me stond te gebeuren. En hoe lang dat zou duren en hoe diep dat zou ingrijpen in mijn leven. Maar hij, Jan Wolkers, wist het wel. Ja? Die wist het. Die wist namelijk wat het was om Jan Wolkers te zijn. Ja. En dat alles wat je dan doet eigenlijk in het publieke oog meteen bestaat. Ja. Dat daarop wordt gereageerd. Ja. En hij wist ook dat als ik een biografie over zijn leven zou schrijven... dat ik dan gebruik zou kunnen gaan maken van een enorm archief. Wolkers heeft alle snipperspapier uit zijn hele leven achter zich aangesleept, bewaard en zelfs... verworven, dus brieven aan dames. Daarvan zorgde die dat die ook bij hem in het archief terechtkwamen. Hij nam zelfs bandjes op van gesprekken met mensen uit zijn directe omgeving... om die te kunnen gebruiken in zijn romans. Hij deed alles. Hij was gefascineerd door zijn eigen geschiedenis. Hij was eigenlijk zijn eigen biograaf. Hij was eigenlijk zijn eigen biograaf. Hij was zijn eigen biograaf. En zo moet je die boeken, denk ik, ook zien. En hij wist dus op het moment dat hij dat zei... Maar Onno, als hij zo geobsedeerd was daardoor... Mm-hmm. En eigenlijk zijn eigen biografie aan het voorbereiden was zijn hele leven. Mm-hmm. Wat een... Ja, waanzinnige eer is dat dan eigenlijk geweest... dat hij jou heeft aangewezen als degene die uiteindelijk de bal... om maar even een parallel met je boek te trekken... de bal in het doel mocht gaan schoppen... om de biografie dat werk te schrijven. Dat was het ook. En zo beschouw ik het eigenlijk nog steeds. Ik ben er nog steeds een beetje beduust van. Ik geloof het nu steeds meer dat het zo is. Ja. Ik ben nu eenmaal gepromoveerd. Ik heb 10 jaar over het boek gedaan. Ik heb van alles gevonden... Het is gelukt. Ja, hè? Ja. Dus ik kan er nu alleen maar met trots en tevredenheid op terugkijken. Maar je bent eigenlijk nog wel het beduust van het simpele feit... dat hij jou op dat moment heeft aangewezen. Nou ja, en dat heeft inderdaad te maken met waar je net naar vroeg. Hoe kan je erop voorbereiden dat het leven van iemand anders... een beroemd schrijver, iemand die je bewondert... die een multitalent is, die een geweldige indruk heeft nagelaten... op de Nederlandse samenleving... Dat die figuur als het ware jouw leven gaat overnemen. Want dat schrijven van zo'n biografie... dat vereist in mijn geval in ieder geval... een grote mate van nabijheid. Ik, ik droomde over die man zeer geregeld. Nog wel eens. Want hij spookt nog altijd. Ja. Maar allerlei dingen die in zijn leven zich afspeelden, die gingen het mijne beïnvloeden. Ja. En omgekeerd, En je bent mijn leven gelijke tred met het zijne. Tijdens het schrijven. Tijdens het schrijven. Ja. Oké, daar komen we misschien nog op. Nou, ja, goed. Dat kan ik uitleggen. Ja, heel graag. Maar ik wil nog heel even uitleggen dat je hier bent omdat je een boek hebt geschreven. En niet alleen geschreven, maar ook zelf uitgegeven. Ja. Een heel smakelijk boekje. Dat zeg ik niet. Boekje het zeg ik niet. Het formaat is bescheiden. Maar het formaat is bescheiden. En dat is juist ook heel prettig. En dat gaat over Jan Wolkers en voetbal. Genialiteit staat nooit buitenspel, heet het. En het beschrijft zijn verhouding tot het edele voetbalspel. En zijn liefde. Zo is een het. Een enorme liefde voor het edele voetbalspel. Ja. Ja. Het is heel treffend dat je inderdaad dat blauwe jasje van het Italiaanse team van Robby Di Cappa achterop hebt. Want dat was eigenlijk het jasje waarin hij de laatste jaren van zijn leven altijd op tv verscheen, toch? Ja, hij heeft dat de laatste paar jaar van zijn leven bijna dagelijks aangehad. En ik wilde dat alleen zonder Jan erin op het omslag zetten, omdat achter op Turks Fruit, ik weet niet of jij je dat kan herinneren, staat de Missouri University trui van Jan. Alleen maar die trui. Ah. En toen dat verscheen, 1969, mijn geboortejaar, toen was Jan zo beroemd dat hij het dus zonder zijn uiterlijk kon doen. Alleen de trui was genoeg. Dus daar is het ook een knipoog naar. Ja, precies. En zo zit het boek misschien wel vol knipogen, dat weet je. Zeker, ja. Maar er zijn heel veel foto's in fantastisch beeld. Je hebt het lekker helemaal vol zitten schrijven met allemaal dingen over. Ik heb over me niet ingehouden. Er staat een hele gezellige foto van jou en Jan aan de tafel in zijn atelier op Texel. Ja. Jij zit weer smakelijk te lachen. Nou, Jan heeft het ook reuze naar zijn zin zo te zien. Nou ja, als ik die foto nu zie, dit is de zomer van 2007. In de herfst van 2007 is hij overleden. Dat is precies 15 jaar geleden nu. Dan denk ik inderdaad, het is gelukt. Hè? En het plezier wat ik dan heb gehad, ik heb er natuurlijk ook ontzettend veel moeite mee gehad. Ik heb mezelf ook wel voor mijn hersens geslagen. Waar ben je in godsnaam aan begonnen? Want het is ontzettend moeilijk. Maar het plezier overheerst. Denk je dat Wolkers, die man was natuurlijk niet gek. En wel heel erg intelligent. Zeer. En jullie waren bevriend al op het moment dat hij jou tot biograaf sloeg. Denk je ook dat hij doorhad, mijn persoonlijkheid gaat deze jongen, wat was je toen nog, jonge man, inmiddels ben je man op leeftijd, maar gaat deze jongen, mijn persoonlijkheid gaat hem zijn leven lang boeien? Het is natuurlijk heel moeilijk voor mij om weer me te verplaatsen in hem als je mij ziet zitten voor je. Maar ik denk het belangrijkste is geweest vertrouwen. Dat hij dacht, die jongen die gaat dat boek ook maken. Die precies. Gaat het ook doen. Ja. Dus die oprechte aandacht en die liefde voor wie hij was, wat hij vertegenwoordigde, dat heeft hij gevoeld. Dat heeft hij goed aangevoeld. Maar hij heeft denk ik ook dus gevoeld wat mij allemaal stond te wachten. Om te beginnen de enorme hoeveelheid werk en ook al die verschrikkelijke intimiteiten die dat archief bevatte en alle hobbels en alle bergen die ik tegen zou komen. Ik weet nog dat het nieuws bekend werd dat ik die biografie zou schrijven. En toen zei hij tegen Arjen Fortuyn van de NRC: arme Onno, bloed, zweet en traden zullen over zijn rug lopen. Stond er als kop boven. Ja. En zo was het ook. Ja. Zo was het ook. Dus hij wist echt heel verdomd goed waar ik aan ging beginnen, maar ik helemaal niet. Nee, maar dat is de hoeveelheid werk. Maar hij wist misschien ook dat je betoverd door hem zou blijven. Ben je nog altijd betoverd door hem? Ik denk het wel, maar ik ben ook realistisch. Ik heb ook allerlei kanten van hem gezien die ik niet kon vermoeden, waarvan ik niets wist, want daar wist verder ook helemaal niemand iets van af. En die niet allemaal even vrij waren. En die heb ik ook allemaal opgeschreven. Zeker. Dus het is niet, het is zeker geen standbeeld geworden of hagiografie. Nee. Die scherpe kanten hebben mij ook zeer gefascineerd. Zit een deel van zijn fantastischheid, want het was natuurlijk een fantastisch iemand en een waanzinnige schrijver. En een persoonlijkheid zoals er maar weinig geweest zijn. Als hij binnenkwam en je keek met je gezicht de andere kant op, dan voelde je dat hij er was. Ja, en een straalkachel. Maar zat een deel van zijn fantastischheid ook in zijn liefde voor het voetbalspel? Ja, want waar dat voetbal, dat is natuurlijk, voetbal is een metafoor voor het bestaan. Dat weet jij maar al te goed. Jij bent zelf een groot voetballiefhebber. Absoluut. Die wat zo ongelooflijk mooi blijkt uit zijn liefde voor het voetbalspel is zijn talent voor bewondering. Hij kon voetballers onwaarschijnlijk bewonderen. Misschien zelfs wel te veel. Hij ging daar af en toe totaal in over de kop. Te veel? Nou, het was extatisch wat hij dan liet horen. Mm-hmm. Hij heeft Piet Keizer bewieren ook. Dat was zijn allergrootste held. En de manier waarop hij dat deed, die bracht Piet Keizer zelf in grote verlegenheid. Die vond dat heel moeilijk om daarmee om te gaan. Voor Wolkers waren voetballers net als kunstenaars. En daarin zag hij zichzelf ook weer weerspiegeld. Hij kon zich heel goed identificeren met de kleine Cruijff. Net als hij de zoon van een winkelier. Met een winkel aan huis. Met een balletje trappen. En dan de ruit van je eigen vader die een groenteboer is inschieten. Dat is, als hij dat beeld, dat ontroerde hem diep. Je moet je voorstellen dat de liefde voor het voetbalspel, toen ik dat eenmaal ging uitzoeken voor dit boekje, dat bracht mij recht in de jaren 70 en het eind van de jaren 60. En dat was het moment dat een gouden generatie... Een magische tijd voor de... Magisch, ja. Het beste voetbal wat ooit in Nederland gespeeld is. En het mooie was, het vertegenwoordigde ook... En Nederland is toen van een middelmatig en onbeduidend voetballandje een grote, vooruitstrevende voetbalnatie geworden. Het is helemaal het begin. Ja. Piet Keizer, Sjaki Zwart. Daar gewoon in de Watergraafsmeer heeft zich dat afgespeeld. Wolkers woonde toen in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Die kwam die jongens gewoon op straat tegen. Hè. Wolkers kocht zijn kaartjes bij Harry Saxioni in de Rijnstraat voor Ajax. En bij Saxioni, die zelf bij Ajax heeft gespeeld voor de oorlog, er kwamen ook die jongens. Cruijff kwam daar gewoon in die zaak, die noemde Saxion oom Harry. Ja. Het waren benaderbare figuren. Het waren jongens, gewone volksjongens. Net als Jan zelf, die tegelijk geniaal waren. Ja. Over een waanzinnig creatief talent beschikten. Ja, en het is nu natuurlijk helemaal bon ton om gewoon voetballers te adoreren en daar literair over te schrijven en ook als kunstenaar dat fantastisch te vinden. Waren toen heus ook kunstenaars die voetbal geweldig vonden. Zeker. Maar het was natuurlijk nog niet zo algemeen dat door iedereen maar geweldig werd gevonden. Er werd voetbal. Met behoorlijk dédain op neergekeken. Ja. Sport als onderwerp om literair over te schrijven. Dat was allerminst gewoon. Dat is in het begin van de jaren 70. Was Wolkers een van degenen die dat begon te doen. Maar ook bijvoorbeeld zijn goede vriend Teun de Winter. Aan wie ik dit boek heb opgedragen. Oude vriend van Jan, woont nog steeds op Texel. Ja. Hij heeft mij geweldige verhalen verteld over samen naar voetbal kijken met Jan Wolkers. En die was echt bevriend, hè, met Piet Keizer. Dus die zat heel dicht bij het vuur. En dat vond Jan weer waanzinnig interessant. Ja. Het is ooit een dichtbundel door verschillende dichters over Piet Keizer. Elf gedichten over Piet Keizer. Je zou dat echt... De oorsprong van het literaire schrijven over voetbal in Nederland kunnen noemen. Vind ik wel. Daar is het begonnen. Want we hebben nu Hard Gras, wat een groot publiek heeft. Wat ook geweldig is. Fantastische schrijvers over geweldige voetballers. Daarvoor bestond dat niet. Nee, maar Wolkers had dus die diepe liefde voor het voetbal. Er eigenlijk, het heeft bij zijn talent voor bewondering heeft bijna een religieus kantje. Is grappig dat je dat zegt. Ik denk dat het waar is. Ja. Ik denk dat het waar is. Die verering, dat heilige geloof in de kunst, wat voor hem natuurlijk. Hè, je moet je het zo voorstellen vanuit de biografie van Jan. De derde zoon bij een elftal kinderen, stijl gereformeerde vader, die voelde zich verschrikkelijk gevangen in de benauwenis van dat gereformeerde gezin in Oostgeest. En die ontvluchtte dat gezin letterlijk. Dus de tuin uit, het gangpad door en dan de weilanden in. En wat ging hij dan doen? Of in de natuur, het is een enorme natuurliefhebber, of hij ging voetballen met zijn vriendjes. Maar hij mocht dat van zijn vader helemaal niet. Op zondag al helemaal niet natuurlijk. Maar ook niet door de week, want dat zou maar tot verdwazing leiden. Hè? Dat was helemaal niet godvruchtig. En je schoenen sleten ervan. En ze waren heel arm. Dus dat was allemaal, mocht dat totaal niet. Maar hij deed het wel. En dan kwam hij thuis en kreeg hij een pak slaag. zonder eten naar bed. En dan lag hij te dromen over die geweldige acties. Want Jan kon enorm hard rennen. Dus hij was altijd vliegende keep. Dus hij hield de bal eruit. En dan aan de andere kant had hij een paas gegeven. En dan scoorde hij zichzelf daaruit. Ja, maar hij groeide op in een gezin waar het aanbidden gewoon gemeengoed was. Alleen dan van onze lieve heer. Ja. Ja, en de kunst, dat kon hij niet. Dus aanvankelijk, maar de kunst van het aanbidden heeft hij nooit verleerd. Aanvankelijk de sport en daarna de kunst. Heeft de religie natuurlijk vervangen. Want een kunstenaar die kan hemel en aarde zelf op papier zetten. En naar zijn hand zetten. Die kan zelf voor God spelen, als het ware. Ja. En die heilige verering van kunstenaars als goden en voetballers als Griekse goden, dat is ook wat je op ziet duiken in de metaforen. Dus Piet Keizer is een Griekse god. Ajax heet niet voor niks Ajax. Het zijn mythische figuren. Hij verheft ze tot de verbeelding. Ja, en ja. Zo zag hij ze echt. Dat wilde hij ze ook zien. Heeft inderdaad een religieuze kant. Ja, ja. Ja. Jeetje, Onno, het is wat, hè? Die hele Jan Wolkers. Ja. Hoe lang je daarmee bezig kan zijn. Ja, dat is, maar dan klinkt het weer alsof hoe langer, toch, hoe dieper. Toch alsof natuurlijk. Je met een enorme rugzak nee, nee, hier. Nee, nee, nee, dat is natuurlijk heerlijk. Weet je wat nou het fijnste is? Het is heerlijk om een groot onderwerp in je leven te hebben. Dat en het grappige is dat ik heb van alle dingen die ik van Wolkers geleerd heb en meegemaakt, eigenlijk nog het meest opgestoken van zijn levenskunst. Van zijn... Ja. Nou ja, dus dat talent tot bewonderen of tot het leven zelf. Tot het, als hij ging koken, ging hij voluit koken. Enorme zalm en dan gravat laks maken. En als hij gehaktballen maakte, dan waren ze zo groot als softballen. En weet je wel, en als je gaat schilderen, dan doe je dat met huid en haar. Dan val je dat doek aan. Ja, nooit dan, een beetje. Geweldig. Ja. Ook wel dus de anti-Calvinist, hè? Volle kracht, was zeker. Was hij de anti-Calvinist eigenlijk? Laten we zeggen... ook wel zuinig, kan ik me voorstellen. Zuinig helemaal niet. Nee, helemaal totaal nooit? Op helemaal niks? Absoluut nee? Okay, niet. Nee? Alles uitgeven nee, altijd. Echte okay. Kunstenaar, als je geld nodig hebt, maak je iets nieuws. En daarna geef je het met schep uit. Okay. Ook aan goede doelen, hè? In de jaren 70 was Jan Wolkers verreweg de best verkopende auteur van Nederland. Is hij echt rijk geworden? Ja. Honderdduizenden guldens. En hij kocht een prachtige kunstcollectie en caviar. Gewoon een heel blik bij Tikker en Thijs. Ja. Lekker met Carina opeten. En aan de goede doelen. En aan de, aan goede de dieren. Doelen. Ja. Ja. Hey, maar Onno, je zegt dat je veel van Jan hebt geleerd. Ja. Als levenskunstenaar. Als houding in het als leven. Houding. Maar dat talent voor bewonderen, mm-hmm. voor enthousiasme, ja. voor de kunst ook, ja. dat heb jij van jezelf, toch? Jan heeft het wel aangezet. Lekker naar buiten gaan, lekker ondernemen. Ik heb ook wel die kant. Zou je echt een ander iemand zijn geweest als Jan niet in je leven was gekomen? Denk dat toch wel. Ja, dat denk ik wel. Hij was ook een totaal. Wat heeft hij dan aangezet bij je? Nou, niet alleen. Hij heeft me op een bepaalde manier leren kijken naar het leven, maar ook naar de literatuur en naar de kunst. Dus ik heb er als lezer en als beschouwer van zijn beeldend werk, Jan was beeldhouwer, schilder en schrijver, ja. Heb ik veel van opgestoken. Maar dat is natuurlijk een mentale kwestie. En daarom noem ik die levenskunst, omdat door Jan kwam ik op Texel. Dat de liefde voor dat eiland is er bij mij ook helemaal in gaan zitten. En als je die dagboeken van hem leest, hoe die dan door het bos loopt, wat hem opvalt. Het is een soort Jacques P. Thijssen on speed, zal ik maar zeggen. Dus hij ziet niet alleen alles, maar hij raakt er ook totaal door begeesterd. En de humor waarmee het gepaard gaat, dat is allemaal... Maar jij kan ook nu helemaal hysterisch worden als je een paddenstoel ziet. Nee, het is niet zo dat ik hem volgens mij... Naar gaat zitten doen? Nee. Nee. Wel, zijn stem heb ik af en toe nagedaan. Ja. Daar moet ik misschien ook juist weer mee ophouden. Ja, want dat ook is een, al gedaan. Dat ja. sluipt erin, maar ik hoor die stem ook. En het ja, is niet tuurlijk. Denigerend. Nou, dat gaan we je niet naar de kwaliteit nee, gaan we nemen. Nee, gaan we niet. Maar verder als... Het is ook een totaal ander iemand. Ik verbeeld me ook niks. Hè. Toen de biografie net uit was, toen trad ik veel op in het land. En dan vertelde ik die verhalen. En er waren allemaal mensen die dan tegen mij zeiden... Oh ja, ja jij bent het. Hè, je bent het echt. Alsof ik de vertegenwoordiger van God op aarde was. Zo zie ik mezelf helemaal niet. Maar ik heb wel ontzettend veel meegemaakt en naar dingen leren kijken, ook door de manier waarop hij dat heeft gedaan. Ja, en dat dus is je hebt zeer aanstekelijk. Je hebt een stapel boeken van jouw hand heb je daar liggen. Daar, ja. Het middelste boek is De Jonge Rembrandt. Ja. Dat is een boek over de jonge jaren van Rembrandt. Jongen die opgroeide in Leiden, net zoals jij zelf. Ja. En dat had je misschien niet kunnen schrijven als je niet aangeraakt was geweest door Jan Wolkers. Nee, want dat heeft twee redenen. Eén, een hele concrete. Dus ik kom uit Leiden. Ik ben een Leids jongetje. En in Leiden is Rembrandt is de godenzoon van de stad. Tegelijk is er weinig over hem bekend. Dus ik was altijd door hem gefascineerd. Er hangt één schilderij van Rembrandt in de Lakenhal. Maar dat is een vroeg werk. Ik wist er niet veel van. En ik heb dat steeds gefascineerd blijven volgen. Maar toen ik de biografie van Wolkers ging schrijven, toen ontdekte ik dat de held van de jonge Wolkers de jonge Rembrandt was. Het allereerste zelfportret wat Jan op de kunstenaarsacademie maakte, waar hij tijdens de oorlog is ondergedoken geweest en wat in kort Amerikaans allemaal een rol speelt, dat maakte die naast een ernstige ets van de jonge Rembrandt. Dat kan je zien. Hij poseerde, de een poseerde als de ander. Dus de liefde voor die jongen. Ja. Jan heeft nog in de oorlog een keer een krans aan het geboortehuis van Rembrandt opgehangen. Ja. En daarover zelf een brief naar de krant geschreven. Ja. Dat die twee jongens dat had zien doen. Ja. Geweldig. Dat stak het vuurtje weer aan. Dus toen ik daarna, toen ik na die biografie nog geen onderwerp had. En leerde je ook kijken door Jan Wolkers? Ja, want hij heeft vooral op hoge leeftijd heeft hij schitterende essays geschreven over kunstenaars. En hij was een kunstenaar, dus hij keek ook op een hele... Met een kunstenaars ogen. Ja, met een heel concrete blik. Fantastisch stuk over het zwart bij Frans Hals heeft hij gemaakt. Die grote kunstenaars, daar had hij tegelijk dus die hele concrete blik op. Hè? Net als op dat voetballen. Waarom moest dat boek over voetballer komen? Ja, de aanleiding was dat iemand in Oostgeest mij vroeg, is er nog niet iets wat met het dorp te maken heeft? Want je begrijpt natuurlijk dat Oostgeest bestaat alleen maar bij gratie van het feit dat er een roman naar die plek genoemd is. Anders zou niemand dat kunnen vinden. Nee, dat gaat dat kunnen was, vinden. Ja. Dat was. In Oestgeest zijn ze eigenlijk heel blij met Wolkers. Dus dat werd mij gevraagd, oprecht. En toen dacht ik meteen, ja, dat voetballen. Daar heb ik eigenlijk... Ik herinnerde me, er is een stuk van Jan, dat heet De Knieën van Jacquet. Jacquet was een voetballer bij ASC, de plaatselijke voetbalclub van Oostgeest. En daarin haalt hij herinneringen op aan de sport in zijn jeugdjaren. Ontzettend mooi stuk. Maar ik herinnerde me, daar zit een paar dingen in die een beetje duister waren gebleven. Dus ik dacht, nou, ik zoek dat uit en heb ik een mooi verhaaltje. Geef ik dat zelf uit, want dat wordt maar klein iets. Ja. En toen ging ik het archief in. En toen dacht ik, ja, verdomme natuurlijk. Jan is in 1972 naar Hendrik Ido Ambacht gegaan om Willem en Truus van Hanegem te interviewen over film. Een heel bizar onderwerp, bizarre plek. Geweldig gesprek. Ik las dat, ik dacht fantastisch. En vooral het feit dat hij, en dat bleek dan weer uit zijn dagboeken, dat hij ontzettend verkikkerd raakte op Truus van Hanegem, de eerste voetbalvrouw. Ja. Een geweldige dame. Ja, fantastische uitspraken. Ja. Dat was echt het powerkoppel uit het voetbal van die tijd. Nou, dat was er dus. Dat kende niemand, dat stuk. Als je die dagboeken gaat doorlezen, de aantekeningen over de WK's van 74, van 78. Wat daar allemaal in te vinden is. Dat gedicht over Cruijff. De verering van keizer. Nou ja. Ik was verloren. Ik zat het te schrijven, dat korte verhaaltje. Ja. En dat werd meer en meer en meer. Het dijde gewoon uit onder je handen. Ja. Ja. En het bleek een soort missing link in de biografie te zijn ook misschien. Missing link. Of een soort... Ik vind het een hele mooie aanvulling erop. Het is door het vanuit het perspectief, voor mij vertrouwd perspectief van die held. Ja. Die jonge Jan Wolkers die ouder wordt en dat voetbal zo blijft volgen, te zien. Is het eigenlijk een hele mooie manier om in het klein te laten zien hoe die begeestering, dat talent voor bewonderen en dat schrijven, dat enthousiasme, hoe zich dat manifesteerde bij hem. Ja, ja. Het is fascinerend. We gaan het er zo meteen verder over hebben, Onno. Graag. Maar de wereld staat ondertussen gewoon in brand. En ja, er is altijd van alles aan de hand. En dat wordt ons nu haarfijn uitgelegd en verteld door Jeroen van Kan. NPO Radio 1. Over 5 jaar moet het aantal werknemers zonder pensioen zijn gehalveerd. Minister Schouten van Pensioenen schrijft aan de Kamer dat ze een advies daarover overneemt van de Stichting van Arbeid, het overlegorgaan van werknemers en werkgevers. In 2019 waren er volgens het CBS ruim 900.000 mensen zonder pensioen in Nederland. In het westen van Rusland is een Russisch gevechtsvliegtuig een appartementencomplex ingevlogen. Over slachtoffers is nog niets bekend. De crash gebeurde in de havenstad Jisk aan de zee van Azov. Volgens het Russische ministerie van Defensie was er kort na het opstijgen brand in een van de motoren. De bemanningsleden konden zich met hun schietstoel in veiligheid brengen. Bij de grote politieactie vandaag in Brabant zijn onder andere munitie, wapens, een grote hoeveelheid contant geld, drugs en tientallen auto's in beslag genomen. De politie deed vandaag samen met de Fiat en de Belastingdienst op een aantal plekken in Brabant invallen in een groot drugsonderzoek. De grootste actie was in Eindhoven, daar zijn woonwagenkampen doorzocht. En burgemeester Donders van Roermond treedt op 1 november af. Ze heeft genoeg van de ruzie met de gemeenteraad over de bestuurscultuur al daar. Een jaar geleden klaagde Donders over gebrek aan fatsoenlijke omgangsvormen in de raad. Ze had vooral ruzie met Jos van Rij van de grootste fractie in de raad. Kunststof. Dankjewel Jeroen van Kan. En ik praat verder met Onno Blom. Wat ben je eigenlijk, Onno? Ja, zeg jij het maar, Gijs. Ja, mens. Dat schijnt niet man, te ontkennen. Vooralsnog. Ja, maar daar moet je voorzichtig mee zijn met dit soort mededelingen. Elk moment kan dat veranderen. Dat kan voor iedereen, kan dat zomaar anders worden. Morgen met heel andere ideeën daarover. Ja. Nou, vandaag ben je man. Vandaag ben ik nog man, ja. Vader. Vader, zeker. Echtgenoot. Niet getrouwd, maar zeer gelukkig met een echte vrouw. Leidenaar. Leijenaar. Dat staat ook helemaal vast. Boven water. Ja. Nou, volkersbiograaf hebben we in het begin. En gewoon, ja, literatuur. Doordezemd. Mens dat doordezemd is van literatuur. En dat als geen ander weet uit te stralen de hele tijd. Ik geniet daar gewoon van. Zoiets. Ja, ik geniet daar echt van. Dan gaan we het zo meteen over hebben. Laten we eerst even nog naar Volkers luisteren. Hoe die praat volgens mij over Piet Keizer, Janneke. Ja, over Piet Keizer in Zomergast. Want dan horen we tenminste gewoon Volkers zijn echte eigen stem. En niet dat halffabrikaat van jou. Nee, gelijk heb je. Wat probeert Sabadini op de weg te versperren. Dat is het grot. Keeper ging naar de verkeerde hoek. Krol. Keizer. Kijk eens. God, Keizer. Dat is een schot, hè. Dat is... Blankenburg. Paas van Keizer. Naar Rep, die stond bij. Rep, dat is ook een schitterende. Nee, dat dacht je helemaal niet. Dat denken jullie altijd. Genialiteit staat niet buitenspel. Dat moet ze eens leren, hè. Kijk, je ziet toch hoe hij zich vrij loopt. Dat er geen... Zelfs hier op deze film kan je zien, hè. Uren. Keizer, virtuoos. Ja, oh, wat mooi gaat hij liggen. Schitterend, hè? Oriali. Ja, slijmbal. Slechte verliezers, jammer is dat. Oh, Onno, je explodeert gewoon weer van geluk als je dit hoort, hè? Hoe geweldig. Wat mooi gaat hij liggen, hè? Ja. Dat is... Wie bedenkt dat? Ja. Ja, ik heb daar gewoon echt oprecht plezier in. Ja, maar je kreeg bij Volkers, als hij over iets praat... dat was natuurlijk ook met die fantastische serie... die mijn vriendin Machteld van Gelder heeft gemaakt met hem over de natuur. De achtertuin van Jan Volkers. Als hij ergens over gaat praten, je kan niet anders dan ook enthousiast worden. Dat vertellerstalent, daar zit het allemaal in. Ja, ja, en maar het is vertellerstalent, maar het is ook echt... gewoon om... Hij weet zijn eigen enthousiasme zo goed te kanaliseren of zo goed... Over het is zo aanstekelijk, zijn besmettelijk is het, zijn enthousiasme. Ja, je kan niet anders dan meegaan. Nou ja, dat is precies wat... die werking, die onderga je. Ja. En die laat je ook niet meer los als je daar een beetje gevoelig voor bent. En dat ben ik kennelijk. Dan kan je ook wel eens in extase raken. Ja. Hey Onno, heb jij eigenlijk... als jij mij nou op een dag tot jouw biograaf slaat... kom ik dan eigenlijk ook nog allerlei soort duistere kanten tegen? Nee, ik denk het niet. Dat is... Ja, daarom was Jan Wolkers natuurlijk ook zo'n geweldige held. Niet alleen omdat dit zo aanstekelijk is en om zo'n vrolijke man is. En dat de kindertjes hem allemaal zo leuk vinden. Ja. En dat hij een nest op zijn hoofd heeft van schapenhaar waar de vogels in en uit vliegen. Ja. Maar dat is ook omdat er een enorme duistere onderstroom in die man tekeer ging. En dat voel je gewoon. En daar ben ik ook op gestuit natuurlijk bij het bekijken van dat archief. En er is een aantal gebeurtenissen in zijn leven en de manier waarop hij daarop heeft gereageerd en wat voor een indruk dat op hem heeft gemaakt. Ja, en die zorgen er eigenlijk voor dat het zo'n mateloos fascinerend is. Tuurlijk, want ja. Wat is er mooier... Wat zou er saaier zijn dan een held zoals ik? Namelijk iemand die heel netjes is en een brave vader... en het ene boek na het andere uit enthousiasme schrijft. Wat die biografie heb je daar... schrijft. Ja, nee, ja, jij precies. Maakt er vast wel wat van. Nou, schrijf dan maar wat ik ga vinden na mijn research. Ja, maar ga door. Ja. Ja. Nee, maar dat is die scherpe tegenkant. Ja. Dus het is het allebei. Ja. Het is het allebei. Dus dat mateloze, aanstekelijke karakter van hem. En dat warme. Ja. En dat gevoelige, dat menselijke. Maar ook die andere kant. Voel je jezelf soms een kunstenaar zonder duistere kant? Dat je wel eens denkt, had ik maar die duistere kant... Dan had ik misschien ook die grote roman een keer kunnen schrijven. Heb ik wel eens gedacht, maar... Ook weer ja, lekker om het niet te hebben. Dat is het wonderlijke natuurlijk. Ik denk ook dat je dat niet kan dwingen. Nee, ik kan dat niet dwingen. Ik kan dat niet... Je kan dan wel eens eventjes lekker wat foute dingen gaan doen of zo. Maar zo werkt het gewoon niet. Nee. Dat kunstenaarschap... Dat is jij constateert dat ik daar dan zo heel enthousiast van word. Nou ja, via het schrijven van een biografie over zo iemand... dan kom je er ontzettend dichtbij. Het is ja. toch... En natuurlijk zou ja, ik zelf toch ook wel altijd tweedehands. Heel... Ja, kijk, je bent natuurlijk. Ik ken. Goed, jouw enthousiasme voor de literatuur is iets waanzinnigs. En daar vergaap ik me al jaren aan. En daar ben ik jaloers op. En ik geniet. Hoezo? Dat heb jij toch ook? Nee, niet voor iedereen. Maar... Niet voor de literatuur zoals jij die hebt. Maar goed, maakt niet uit. Maar en ik, je brengt het op een fantastische. Misschien wel voor het voetbal. Nou, en voor de Beatles bijvoorbeeld. Voor de Beatles. Voor, de Beatles, heb voor ik Harry Banning. Voor Harry Banning heb ik dat ook. Voor zeker. Je vriend Marcel. Nou, anders, maar goed. Daar ben ik ook wel gek op. Ja. Ja, ben wel gek, maar goed. Maar dat secundaire begrijp jij ook. Dat je via ja, dat begrijp de bewondering ik, dat begrijp dan wel heel goed. Hè, het inzicht ja. in iemand anders ja. zelf ja, ontzettend en ook kan. Inderdaad, en ook inderdaad het plezier om je zo helemaal te kunnen verdiepen en verliezen eigenlijk in iemand. Of in iets. En dat allemaal te kunnen absorberen. Ja. Ja, ik wou je nu eigenlijk vragen, maar heb je dan nooit dat je zelf dat ook aan die andere kant staan? Maar ik zou inderdaad dat aan mezelf ook kunnen vragen. En ik geloof dat ik dat ook helemaal niet heb. Nou, ik denk dus... nooit kon ik zelf maar een liedje zoals Harry Banning schrijven. Nee, dus ik heb ook tot nu toe niet gedacht. Ik heb wel gedichten geschreven en ja. ook wel eens een kort verhaal. Ja. En daar schaam ik me ook niet voor. Nee, dat zou ook absurd zijn als je nooit de poging had gewaagd. Nee, maar dat heb ik wel lang over gedaan. Dus dat secundaire zit in die zin in de weg. Hè. Ja. Toen ik heb Nederlands gestudeerd. En toen ik daarmee klaar was, begon ik te schrijven aan een roman. En toen kwam ik op de redactie van Trouw terecht. Toen ging ik debuten bespreken. En dat maakte het mij onmogelijk om met die roman door te gaan. Je weet niet wat er was gebeurd als ik dat niet had gedaan. Misschien had ik dan wel gedurfd en was het een andere kant op gegaan. Mm-hmm. En het andere is, ja, het is... Die boeken die zoeken jou ook op een bepaalde manier. Ik ben nu met iets autobiografisch bezig. En dat verandert de zaak toch al wel weer behoorlijk. Dus het is ook niet uitgesloten dat ik in ieder geval geen boeken zal schrijven die zich op de rand van de roman bevinden. En ik stel er een eer in om de biografie van Wolkers net zo goed leesbaar te krijgen als een roman van Wolkers. Ik verbeeld me niks. Ik denk niet dat ik zo goed ben als hij. Maar je wil gewoon een lekker boek schrijven. Als je 10 jaar schrijft op een boek ja. en je hebt dan veel ervaring, wel lekker leesbaar zijn. Dan moeten we er ja. gewoon tegenaan. Ja. Dan mogen ze misschien zeggen dat het niet wetenschappelijk genoeg is. Dat mogen ze helemaal niet zeggen. Oh, dat mogen ze ook niet zeggen? Nee. Dat zeiden ze misschien wel, onterecht. Ze zeiden het wel, ja. Maar ik ben het daar niet mee eens. Nee. Maar goed, maar je wil dat het gewoon een goed leesbaar boek is. Je wil dat zeker. Het ook een lekker boek is. Nou ja, ik ben er ook van overtuigd dat wetenschap... maar ook het schrijven van een biografie voor het grootste deel bestaat uit goed schrijven. En schrijven is een manier van denken. En als je in staat bent om je helder uit te drukken en daarbij niet oppervlakkig te worden, dan doe je toch iets bijzonders. Ja. En daar streef ik naar. Ja, zeker. Hoe begin jij met het lezen van een boek? Is dat altijd... Hoe gaat dat? Ja, meestal bij de beginzin. Ik lees, ik lees boeken heel gebruikelijk vanaf het begin tot het eind. Waar ben je? Als ik lees, ik heb sinds 2 jaar heb ik een fantastische werkkamer in een 18e eeuws hofje in Leiden. In het centrum, maar het is dan een drukke winkelstraat. Maar dan kom je een poortje door en daarna kom je in een binnentuintje. En daarna hoor je helemaal niets. Idyllische stilte, ja. Prachtige tuin. En zo'n van die 4,5 meter hoge ramen. En ik heb daar een heerlijke stoel staan. En een laptopje. En daar lees ik. Een harde bureaustoel of een fauteuil? Allebei. In welke stoel lees je? Meestal in die mooie Eames-stoel. Ja, daar zit ik lekker in te lezen. Ja, precies. Maar ik lees ook vaak gek genoeg staand. Omdat ik zit zo ontzettend veel op mijn kont. Als je een echte lezer bent, een vreedlezer en een schrijver, dan zit je de hele dag op je reet. En jij weet er van alles van. Hoeveel boeken lees je per week? Ik denk 2 of 3. Ik denk dat ik zo'n 100, 150 boeken... Het hangt er ook niet allemaal helemaal. Dus als je bent met een boek bezig en daarvoor moet je een hele hoop boeken lezen, lees je in een onderwerp. Dus ik heb op een gegeven moment een bibliotheek over Rembrandt leeggelezen. Dat werk van Wolkers heb ik zelf, denk ik, elke roman wel 10 keer gelezen. Dus herlezen is ook iets. Ja. Maar omdat ik ook voor de Volkskrant... Begin je altijd met goede zin aan een boek? Meestal wel. Ken jij ook slechte zin eigenlijk? Ja, maar niet om te nou lezen, te maar in het leven... Je bedoelt slechte zin heb je in chagrijn? Heb je talent voor mismoedigheid? Ja, ook wel hoor. Ja, daar heb ik wel... Dat kan ik. Ik kan ook wel ontzettend klagen en mopperen. Wat zijn de punten in het leven waar je over klaagt, mopperen? Nou, meeste, het is voornamelijk eigenlijk ongeduld over en mismoedigheid over niet presteren en niet zoveel gedaan krijgen als je makkelijk zou moeten kunnen. Ja, ja. Dat is een gekke combinatie van zelfoverschatting en zelfonderschatting. Dus je denkt, dat doe ik wel even. En dan eind van de dag heb je het gevoel dat je niks gedaan hebt. En daar kan ik dan ontzettend chagrijnig van zijn. Ja, ja. Maar er is dus een permanente stem in jou die vindt dat je iets moet presteren. Of dat je iets heus wel kan. Ik heb wel een soort een neurose. Dat ik moet steeds niks doen. Dat is ongeveer het ergste wat je mij aan kan doen. Dat lukt me niet. En heb je dat aangeleerd of zit dat gewoon diep in je, denk je? Ik denk allebei. Ik denk dat mijn vader dit ook heeft. Die moppert ook altijd over wat hij niet heeft gedaan, terwijl hij een ongelofelijke harde werker is. Mm-hmm. Dus ik zie dat wel. Ik zag dat wel dat in volle gang. Een blom dingetje is dat. Dat is een blommetje, denk ik. Ja. Dat zou best wel eens kunnen. Mopperen over dat je niet genoeg gedaan hebt gekregen. En het moet altijd verder. Ja. Ja. En wat is dat grote autobiografische project waar je nu mee bezig bent? Ja, dat zal ik je vertellen. Dat is een boek over mijn eigen familiegeschiedenis. Het is eigenlijk een familiekroniek van de Blommen. Van 4 generaties oudste zonen Blom. Mijn grootvader, dus de vader van mijn vader. Was een natuurkundige. En die zat in de... die heeft natuurkunde gestudeerd. En die zat in de oorlog in het verzet. En is in 1944 naar Friesland vertrokken om onder te duiken. In de nabijheid van zijn beste vriend, die gewestelijke commandant was daar. En die vriend heeft het daar niet overleefd. Mm-hmm. Maar de vader van mijn grootvader, mijn overgrootvader... die was een vurig aanhanger van de NSB. En de rest van het gezin, 8 kinderen... mijn grootvader Jan was de oudste zoon... die zaten ook allemaal bij de jeugdstorm en de WA. En die vervulden allemaal een rol in de NSB in Den Haag. Dus alle kanten waren vertegenwoordigd. En die 2 kanten van de familie die zijn op elkaar gebotst in de oorlog. Mijn grootvader heeft gebroken met zijn ouderlijke huis, zou ik zeggen. Maar na de oorlog is dat weer goed gekomen. En mijn vader... is als historicus heeft hij van de oorlog zijn werk gemaakt. En de titel van zijn oratie luidde In de ban van goed en fout. En toen ik daar als 12-jarig jongetje naar luisterde, toen had ik eigenlijk geen idee dat zich ook, ik zeg met nadruk ook, want voor hem was dat op dat moment geen drijfveer, weet ik inmiddels. Had dat ook een autobiografische achtergrond. Die tegenstelling tussen goed en fout. En wat is dat dan? Goed en fout, hè? Dat is het heel ingewikkeld. Die leeft dus kennelijk in mijn familie. En die brengt een bepaald soort denken over de moraal. En ook, ook dat arbeidsethos met zich mee. En dat wilde ik onderzoeken. Wacht even, hoe brengt het dat arbeidsethos met zich mee? Nou, dus dat die, of eigenlijk ethos is misschien niet het goede woord, maar een bepaalde instelling over de moraal. He, dus over zowel, ik bedoel, als ik naar mijn vader kijk, dan zie ik iemand die heel erg hard heeft gewerkt om te kijken hoe het echt zit. Heel genuanceerd, heel perfectionistisch. En dat brengt het bij mij ook teweeg. He, dat je er dus niet kan loskomen. Ik weet precies waar de foutjes staan in dit boek. He, wat er anders van beter had gekund. Dus daardoor ga je ook alsmaar door. Maar het gaat ook over een manier van kijken. Een blik op het bestaan. En wanneer je iets op grond waarvan je iets moreel verwerpelijk zou mogen vinden. En die moraal die is in mijn familie en in een heleboel families natuurlijk erg met de familiegeschiedenis verbonden en dus met de oorlog. De grond waarop je iets moreel verwerpelijk mag zijn, was dat nou de zin die je zei? Ja. De grond waarop je iets moreel verwerpelijk mag vinden. Betekent dat je ook dat je, zal maar zeggen, de positie moet verdienen door kennis om te weten of je iets moreel verwerpelijk mag vinden? Het is meer een houding ten opzichte van de dingen. Kijk, jij maakte net een soort terzijde over mijn biografie van Wolkers. Mm-hmm. Waarvan wel is gezegd, hè, waar wetenschappelijk commentaar op is gekomen. Zeker. En er is in de wetenschap dat was ook je promotieonderzoek. Was ook mijn promotie. Ja. Ja, ik ben erop. Het is mijn proefschrift. Ja. Zeker tegenwoordig wordt er weer met een hele morele blik naar onderwerpen uit het verleden gekeken. Ja. En niet alleen in de wetenschap, maar ook in de journalistiek en überhaupt. En ik heb er geprobeerd in mijn biografie het oordeel bij de lezer te laten. Zeer goed wetende dat ik de selectie maak van de feiten die ik heb gevonden en in een volgorde zet en daar verhaal van gemaakt. Mm-hmm. Dus je geeft wel degelijk sturing. Je manipuleert maar, altijd. Maar, zeker. Dus, maar ik heb me toch behoed, denk ik. Ik ben steeds op mijn hoede geweest, dat is eigenlijk beter om het zo te zeggen, om niet een oordeel vooraf of achteraf te geven, maar de feiten te presenteren in de manier zoals ik ze zag en het daarna bij de lezer te laten. He, want er is in de commentaren op het boek is ook wel, er zijn eigenlijk twee totaal tegengestelde reacties gekomen. En daar ben ik ook eigenlijk wel blij mee. Namelijk, die Wolkers, dat is een verschrikkelijke smeerlap en een viespeuk. He, en dat kan je wel zien ook. En ja, die Blom die vindt die Wolkers zo geweldig. Dat is, daar kan geen commentaar op komen. En dat is een totale held van. Ja. En allebei is het een beetje waar. Het zit er allebei in. Dus de bewondering en de verguizing, of de bewijzen die je daarvoor zou kunnen aandragen, die zitten daarin. Maar het feit dat ze jou in eerste instantie moeite hadden om jou te laten promoveren op dit werk, komt deels, denk je, door het simpele gegeven dat jij je hebt ervan weerhouden om een oordeel uit te spreken over. Nou, het is een van deze tijd misschien laakbaar zou worden gevonden. Nou, ik weet niet of dat het, als je dat dan weer over die commissie, die. Ja, je die kwam er zelf mee met die commissie. Ja. Nee, maar ik zit er nu even over na te denken. Wat ik je net vertelde, dat is een van de oordelen die je wel veel. Dit heb ik in recensies ook terug gelezen. Ja. Dat het oordeel over de biografie van Wolkers natuurlijk ook sterk te maken heeft met. Het oordeel over Wolkers zelf. Zeker. En over wat hij allemaal uitvrat in zijn leven. En wat hij schrijft. Nee, maar goed, de Turkse Strijd is natuurlijk ook onder de wolkenschrijvers een belangrijk voorbeeld van een boek waarvan ze zeggen, er zou eigenlijk een soort addendum bij moeten worden geschreven. Of er moet dingen uitgeschrapt worden. Ja. Of het kan toch eigenlijk niet meer dat allemaal wordt opgeschreven. Zo vrouwonvriendelijk en hard enzovoort. Ja. Ja. Zo is het. Ja. Zo is het. Nou, ik denk dus dat je moet een paar dingen daarin onderscheiden. Inderdaad wordt Turks fruit tegenwoordig, maar eigenlijk al vanaf verschijnen, door sommigen gezien als een fout boek. Ja. Maar goed, wat is dan fout? Hè? We hadden het net over de oorlog, goed en fout. De oorlogsmoreel eikpunt in Nederland. Maar Jan Wolkers is het ook. Mm-hmm. Hè? Maar dan op het seksuele gebied. Ja. Dat boek, dat Turks fruit, dat is natuurlijk het boek van de wraak. Van liefde en van wraak. De toon van de hoofdpersoon. Hè, die vertelt hoe die met al die vrouwen omgaat om zijn verdriet te stelpen. Omdat zijn ultieme geliefde bij hem is weggelopen. Ja. Dat verklaart die taal. Ja. En ik vind het altijd opmerkelijk, maar ja, dat is mijn visie op het boek, dat de schrijver en het hoofdpersonage van Turks fruit bijna gelijk worden geschakeld. Hè? Dus er staan vieze dingen in, verwerpelijke dingen in dat boek. Dus Wolkers moet zelf ook wel vies en verwerpelijk zijn. En in mijn geval dan de biograaf van die man dan ook. Ja, en zeker dat is als natuurlijk, je het niet veroordeelt. Dat kan je, wat mij betreft, moet je dat echt los zien. Ja. Het zou zelfs wel eens zo kunnen zijn dat Wolkers laat zien wat er met je gebeurt als je zo door verdriet verteerd wordt, dat je dan dus overgaat tot fout gedrag. En dat laat je dan op het terrein van de verbeelding in een roman zien. Dus ik vind het helemaal geen pleidooi van kijk maar neer op vrouwen of ga maar slecht met ze om, zoals het wel wordt uitgelegd. Eerder het tegendeel. Ja, en dan nog even terugkomend op jouw familie. Ja. Die grond waarop je een moreel, ik ben die zin kwijt. Ja, nee, maar goed, laat het me je anders uitleggen. Ja. Kijk, de manier om over goed en fout te oordelen. Wanneer ben je goed en wanneer ben je fout? Op het moment dat je naar die geschiedenis gaat kijken van mijn overgrootvader, zou je zeggen, nou, een NSB en hij is het jarenlang en hij is het ook trouw gebleven. Officieel fout. Wat een gore schof enzovoort. Nou ja, hoe meer je over die man leert, dat is geen poging tot vergoeilijken. Sterker nog, ik probeer daar zo diep mogelijk in te duiken. Ontzettende lieve, liefhebbende vader. Ja. Ik heb ook van hem tot nu toe, godzijdank, niks gevonden aan verraad of echte misdaden. Maar die verhouding van hem tot zijn zoon, van wie we inmiddels hebben uitgevonden dat hij het eigenlijk was in het begin van de jaren 30 die zich voor het eerst bij de NSB aansloot. Echt? Dat zijn van die vondsten. Dus die dingen die draaien snel in hun tegendeel. En wat nou zo ontzettend mooi is, dat in die familiegeschiedenis, mijn grootvader breekt met zijn familie, want hij zit in het verzet. Hij zegt tegen zijn familie, ik kan niet meer met jullie omgaan, want jullie steunen een regime wat mij en mijn vrienden willen vermoorden, wat een abject regime is. Ja. Hier houdt het op. Hij verliest zijn beste vriend. En in de zomer van 45 wordt mijn overgrootvader met een aantal zonen en dochters, dus de broers en zussen van mijn grootvader, in Westerbork opgesloten. Het kamp voor de foute Nederlanders toen. En mijn overgrootvader overlijdt daar. En dan zegt een van die zussen, maar wij hebben ook nog een broer en die zit aan de andere kant. Mijn grootvader zat toen in de staf van Bernard en die is toen naar Westerbork gegaan om de uitvaart van, of het lijk van zijn vader, als het ware, om daarvoor te zorgen. En toen zei de kampcommandant, als je moeder hier blijft, overleeft zij het ook niet. Mijn oma was zwaar reumatisch. Toen heeft mijn grootvader zijn moeder en zijn oudste zuster bij zijn jonge gezin in huis genomen, ondanks het feit dat hij met ze gebroken had en dat hij net zijn beste vriend verloren was. Wat een geschiedenis, Onno. Dus, en mijn vader, die kan zich alleen maar zijn oma weer herinneren als een hele lieve vrouw in een rolstoel. En daar is 75 jaar lang het zwijgen toe gedaan. En je vader is een soort de hoofddocumentalist van de Tweede Wereldoorlog van Nederland geworden daarna. Ja. Nou ja, je ziet. En jij gaat dit allemaal weer opschrijven. Ja, wat een geschiedenis, Elma. Dat ga ik doen, Wat een taak. Ja, ik was helemaal niet van plan om hierover te praten. Nee, dat is toch wel weer knap van je. Het grappige is, bijzonder. Tjongejonge. Al grappig dat je dan, als je dit boek hebt volbracht, dat je twee van die grote taken hebt volbracht. Namelijk Wolkers voor de eeuwigheid vatten in een boek. En nog in een klein boekje over voetbal erbij. En de geschiedenis van de oudste zoon Blom 4 generaties terug. Dat moet nog wel lukken, hè? Ja. Ik bedoel, dat wist ik toch bij het begin van het schrijven van die biografie van Jan ook niet nee, altijd. En hier ben je niet toe aangewezen. Dit heb je gewoon zelf op je genomen, deze taak. Nee, maar het boek waar ik nu mee bezig ben is natuurlijk een boek wat ik zelf alleen maar kan schrijven. Ja. Kan niemand van mij en overnemen. En dat heeft het universum heeft die taak misschien op je schouders gelegd. Zo is het. Ja. Ja, ja. Jeetje. Ja. Toch zit er in ja, voetbal lijkt een banaal onderwerp. Maar er zit helemaal toch ook niet, alle nee, ja. schoonheid en alle drama, alle mislukking en alle tragedie die op dit soort grote verhalen speelt, zit ook gewoon in een voetbalwedstrijd. Alles zit in dat voetbal. Ja. Ja. En Jan keek dus naar voetballen liever op de televisie dan in het stadion. Nee, hij vond het stadion een beetje beangstigend. Ik heb kunnen vaststellen, de twee kaartjes staan ook in het boek, dat hij twee keer naar het Olympisch Stadion is geweest. Eén keer Ajax-Dukla, een legendarische wedstrijd. En hij is een keer naar de klassieker geweest, Ajax-Feyenoord, een paar jaar later, in 1973. Allebei Olympisch Stadion. En hij vond het beangstigend. Supporters gingen met elkaar op de vuist. Vrouwen sloegen elkaar met tassen op het hoofd voor het juiste plaatje. En hij vond het ook wel fascinerend. Ja. Hij dacht ook wel, zo'n stadion, zoveel mensen lezen mijn boeken. Ja, dat is iets wat je dan... Wat een geest. En wat natuurlijk het schitterende is in het boek, ik moet alweer bijna gaan afronden, Onno. Ja. Is de cirkelvertelling die het bijna is. Zijn vader die hem bijna letterlijk het huis uitjoeg, omdat hij niks met voetbal mocht hebben. Verbood de man die hem het voetballen verbood. De man eindigde op zijn oude dag voetbal kijkend als een dolle voor de televisie. Hij bekeert tot het voetbal. Jan dacht, mijn vader, die godvruchtige man die mij het voetballen verbood. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat zijn laatste woorden, dat hij die prevelt, dat hij niet over Jezus Christus de heiland gaan, maar over Johan Cruijff of Piet Keizer. Ja. Ja, de ene verlosser of de andere. Zo ja, is het. Ja, zo is het. Ja, dat is een schitterend aspect van dit boek. En dat maakt het denk ik tot een hele waardevolle extra bij je dikke, ozo wetenschappelijke biografie. Zou je hier ook op kunnen promoveren? Ik vind het eigenlijk wel. Dit is promotiemateriaal, ja, denk ik wel. Het is er wel in ieder geval de WK-bokaal waard, vind ja, je niet? Zeker. Nou, het is een verrukkelijk boek. Oh jee, je hoesje. Ik sterf. Het ziet er schitterend uit met allemaal hele leuke foto's, gedichten, verhalen. Hier is ook die cover van Sjaak Zwart. Jan Wolkers en voetbal, genialiteit staat nooit buiten spel. Onno, er ligt een tegel voor je neus. Ja, ja nou, nu wordt het moeilijk. Komen. Ja, ik zei dus tegen jou, god, de allermooiste uitspraak over voetbal die ik ken, dat heb ik ook als titel aan mijn boek geschreven. Ja. Oh, ga je zo flauw doen, zei je tegen me. Als je zo laag wil zijn, moet je dat zeker doen. Ja, je maar ik zit boek. Nu te twijfelen tussen voetbal is verlossing. Vind ik eigenlijk ook wel een mooie. Doe die dan. Dus die doe ik. Ja. Of genialiteit staat nooit buitenspel. En ik heb net gehoord dat hij eigenlijk zei in Zomergasten, genialiteit staat niet buitenspel. Ja, je moet het altijd net even mooier maken. Je moet het net even mooier maken. Okay, maar ik hoorde dat jij het hoorde. Ik dacht al, waar blijft hij? Ja, maar het woord is voetbal is... voetbal is de verlosser. Voetbal is verlossing. Onno Blom, heel erg bedankt. Wanneer ben je weer bij Max Nieuwsweekend te gast? Ik was afgelopen zaterdag. Oh, je was afgelopen dus, zaterdag. Je zit even twee weken vrij en om de derde ben je er weer. Zo is het. Oké, dan gaan we nu van Liederweide Paris genieten. Zo is heel het. Heel erg bedankt, Onno. Heel graag gedaan, Gijs. Tot je volgende boek. Ik hoop het. Dank, meneer Blom. Morgen in Kunststof een interview met de Rotterdamse hiphop-pionier Lloyd Marengo. NTR. Speciaal voor iedereen. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Stap over naar doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden. Zorgeloos en voordelig printen, dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa.